NPO Radio 1. Zo direct in BVSC gaan we kiezen tussen Messi en Ronaldo. Althans, de Messi en Ronaldo van het absolute topbasketbal. En wij verdiepen ons in de erotiek van het profwielrennen. Maar nu is het wereldnieuws dankzij Marnix Ampersen. Door een legionella-uitbraak in Schijndel is één persoon overleden en zijn ruim 10 mensen ziek geworden. De meeste van hen liggen in het ziekenhuis. Waar ze besmet zijn geraakt is nog niet bekend. Het bedrijf spoedtest.nl mag weer mensen testen op corona. Eerder deze week moest het bedrijf stoppen van het ministerie omdat er gefraudeerd zou worden met vaccinatiebewijzen. Dat blijkt niet zo te zijn. Wel zijn er volgens het ministerie ten onrechte herstelbewijzen afgegeven. Die mogen alleen worden verstrekt door de GGD. Alle volwassen Duitsers moeten in aanmerking kunnen komen voor een boosterprik, is het advies van het Duitse vaccinatiecomité. Kwetsbare mensen, ouderen vanaf 70 jaar en personeel in de zorg zouden daarbij voorrang moeten krijgen. In het Brabantse Vlijmen zijn gisteravond 15 schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. 15 andere dieren raakten gewond. Veehouders in de omgeving krijgen het advies om een net op te hangen of om hun dieren 's nachts binnen te houden. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen Marcel, het is met Dolf. Goedemorgen Dolf. Hoi. Ik had van Roelof de opdracht gekregen om jou even te bellen, dus ik zou zeggen, gooi het eruit. Gooi het eruit? Er is heel weinig om eruit te gooien, Dolf. Maar we nu druk om zulke kleine dingen op dit moment. Wat voor dingen dan? Dat er in België wel met publiek in stadions mag worden gespeeld en in Nederland niet, terwijl ze in België voor de rest veel strenger zijn dan bij ons. Jij vindt dus dat de Belgen eigenlijk ook niet naar het stadion mogen? Nee, ik vind dat, eerlijk gezegd vind ik dat wij het wel mogen. Dus eigenlijk vind ik het zo'n symboolmaatregel van het publiek weglaten. Dus wij kunnen een voorbeeld nemen aan de Belgen? Een voorbeeld nemen aan de Belgen. Hoewel die Belgen, laten we ook niet overdrijven, zijn hele kleine stadionnetjes in België. Heel klein. Dus daar past eigenlijk geen hond in? Nee, past geen hond in. Maar als er bijna niemand in die stadions past, dan hoeven de Belgen toch ook helemaal niet zonder publiek te spelen? Ja, zo kun je het ook bekijken. Klopt. Dan heb jij weer een punt. BVSC. BNN VARA Sportcombinatie. Met Dolf Jansen. Zeker wel. En naast mij sportjournalist Diana Kuip. Goedemiddag. Dat je er bent. Ik heb volgens mij gelijk gekregen van Marcel van Roosmalen. Dat is me nog nooit overkomen. Ik schrik er ook van. Ik schrik er echt van. Vandaag in BVSC, we praten over Messi en Ronaldo. Althans die strijd, maar dan een Messi en Ronaldo-achtige strijd in het Amerikaanse basketbal, de NBA. En de maker van een van de wielerpodcasts van Nederland komt met een boek. Jazeker, wat je daarin leest, dat hoor je dan weer na Sport in de Media. De plaatsing van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar zit er nog na in de sportmedia. Naast de kalenders voor het komend jaar, de mogelijke tegenstanders, de datum van de loting, gaat het ook over de existentiële vraag, moeten we wel gaan? NH Nieuws sprak met Oranje fan Ab van 't Hof. Wie kent hem niet? Hij was al bij 17 eindtoernooien, maar slaat dit WK over en legt zelf uit waarom. Nou ja, gewoon de vrouwenrechten en hoe de stadions gebouwd zijn. Er is zoveel fout gegaan. Maar hij geeft wel eerlijk toe, het is niet de enige reden dat Ab thuis blijft. Ja, je zit maar 3 uur in de week zit je in een stadion. En de rest van de week loop je buiten te zweten en te otteren. En dat is niet aan mijn... Nee, Qatar, nee. Hij begon over vrouwenrechten, vond ik meteen mooi. Ja. Heb jij begrip voor Ab? Hangt vanaf welk stukje je bedoelt. Sowieso, dat otteren en dat zweten, dat kan ik beamen. Het is daar warm, hè? Warm in Qatar. Ja. Ik ben er ook wel eens geweest. Ik vond het ook aan-relaxed. En verder, of je er dan niet naartoe moet gaan vanwege de mensenrechten. Ik geloof zelf dat je juist een statement kunt maken als je daar bent en als je daar de aandacht krijgt. Ab misschien niet, maar wel als spelers en als ploeg. Ik weet dat de Noren deden het al, maar die hebben wij eruit geknikkerd. De Denen zijn van plan om met een trainingsshirt te gaan. Je mag vast op het wedstrijdshirt mag je vast niks doen. Nee. Maar trainingsshirt met een hele duidelijke uitspraak naar ik aan hem in Deens, maar dat weet ik niet, om die mensenrechten, die arbeidsrechten naar buiten te brengen. Ja. Vind jij dat wij, ik zeg wij, Oranje, dat wij iets moeten doen als we daar dan toch zijn? Ik hoop het eigenlijk wel. Kijk, wij hebben ook al een shirt, hè, dat One Love shirt, wat hier ook op slaat. Het gaat over inclusiviteit, dat we er allemaal bij horen. Ja. Dat vind ik al een goed statement. Maar goed, ik zou het niet aan de spelers zelf laten, maar ik verheug me eigenlijk wel op Louis van Gaal in Qatar. Ik kan me niet voorstellen, je hoorde hem laatst ook over Mark Rutte. Rutte iets zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat hij zich de mond laat snoeren. Dus ik ga ervan uit dat daar wel een statementje van komt. Dat het statement komt van Gaal trainingsshirts in overleg. Dat gevoel heb ik. Dat zou hartstikke mooi zijn. Het nieuws van de dag. Trouwens, over een WK, over een jaar gaat het WK van start. Over een jaar, dan is november dollars, dat weet ik. Het nieuws van de dag in de ochtendkranten zijn de misstanden in de vrouwenhockeyploeg. NOS publiceerde daar gisteren over. Internationals hebben bij de Hockeybond melding gemaakt van ongewenst gedrag. Signalen waren zo verontrustend dat Hockeybond nu een extern begeleider heeft aangesteld om onderzoek te doen naar de sociale veiligheid bij die hockeyvrouwen. Hockeywatcher Philip Koken legt bij de NOS uit wat voor melding het gaat. Voorvallen waarvan ik heb gehoord kan je scharen onder het kopje verbale intimidatie. Bijvoorbeeld de speelster die na herhaaldelijke kritiek, zoals dat wordt omschreven, flipte. De term pestgedrag is ook wel gevallen. Ik weet niet of Philip onder de douche stond, maar we kregen wel bijgeluiden. Hij legt trouwens ook uit dat niet alle internationals de meldingen herkennen. Een aanzienlijk deel van de speelsters, dan moet je toch wel denken globaal aan de meer ervaren speelsters, de speelsters die hoog staan in de pickorde, ja, die denken toch wel anders. Zij zeggen, ja, we doen op topsport, op het hoogste niveau. We willen goud winnen. En dan moet je nou eenmaal offers voorlaten. Dan moet je ook tegen een stootje kunnen. En als je dat niet kan, dan moet je je afvragen of je wel geschikt bent voor topsport. Diana, dit klinkt als, in goed Nederlands, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ja, ik weet niet of ik het daar, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Hangt natuurlijk vanaf welke heat. Maar ja, god, het woord misstanden valt. Ik wil het natuurlijk niet kleiner maken, want pesten is niet oké. Maar ik heb wel het gevoel dat dit een storm in een glas water is. In die zin, ik had het niet op het Sportjournaal eigenlijk willen zien. Omdat, is dit iets wat gewoon gebeurt? Je bent met een selectie, of het dan vrouwen of mannen exact, zijn. Maar ja, er wordt gewoon gewerkt aan één doel en dan gebeurt het. Zelfs in ieder bedrijf. Ik heb ook wel eens op een vrouwenbladredactie gezeten. En daar gebeurde dit ook. Dat de oudere garde, de kleinere, de jongere kleineren. Dat is niet oké. Maar daar moet je inderdaad intern aan werken. Dan moet je een vertrouwenspersoon. En dat woord vertrouwenspersoon zegt het al. Dan moet je dus niet dan met mensen van de NOS gaan praten. Ik begrijp dat de NOS dit brengt. Maar ik had het niet willen zien. Want dit werkt natuurlijk averechts. Omdat? Nou, omdat er nu wordt er alleen maar meer over gepraat. En ik heb het gevoel dat die jongere speelsters die dit zo ervaren hebben, dat in vertrouwen dachten te hebben verteld. En nu worden dus aan die oudere speelsters gevraagd van, hey, hoe zit het en wie is het? En dat kan voor mijn gevoel alleen maar averechts werken. En wij weten allebei hoe het gaat op de redactie van BVSC. Het is tijd voor de sidepick van de sidekick. Diana, wat heb je bij je en waarom ook? Ja, ik heb meegenomen de perspresentatie van Dani Alves. Die was gisteren bij Barcelona. Ja. En ik heb dat meegenomen omdat ik er gewoon heel vrolijk van werd. Ik merk dat ik daar vooral veel behoefte aan heb op dit moment, aan dingen waar ik vrolijk van word. En ik begon met kijken, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, omdat het me opviel dat hij met blote voeten het veld betrad tijdens de perspresentatie. En toen dacht ik, is een beetje gemaakt of zo. Want hij had voor de rest, het was niet nonchalant blote voeten, had voor de rest een smokingjasje aan en een Hermes riempje. En ik dacht, een beetje te veel over en nagedacht. En waarom deed hij het? Totdat ik erachter kwam dat hij dat deed, omdat hij, toen hij in 2008 bij de club kwam, want hij van 2008 tot 2016 ook bij Barcelona gevoetbald, dat hij ook op slippers en op blote voeten die perspresentatie deed. Toen was het wel een nonchalant outfitje trouwens. Dus hij refereerde naar de eerste keer dat hij daar kwam. En eigenlijk werd ik alleen maar vrolijker naarmate ik dat filmpje keek. Want je ziet hem knuffelen met Busquets en al zijn oud teamgenoten. Dat is echt een soort van terugkeer van de verloren zoon. Ja, en Xavi, met wie hij natuurlijk ook samen heeft gespeeld, die nu zijn trainer is, die heeft hem inderdaad weer binnengehaald als een soort verloren zoon om de ervaring te brengen bij de jongere spelers. Dus ja, ik heb er gewoon nu alweer helemaal zin om naar Barcelona te kijken. Nu ik die hele vibe daar heb gezien tussen die boys, vond het alleen maar leuk. Hij is terug. Hij is 38 en vanaf januari mag hij ook meedoen, Dani Alves. Dat is wat het is. BVSC, het nieuwe NBA-seizoen, dat is ook weer een afkorting, is inmiddels een maand onderweg. En de strijd om de MVP, nog een afkorting, Most Valuable Player, lijkt al te zijn losgebarsten. Ze zijn net begonnen, maar toch. Amerikaanse, Nederlandse en Belgische kranten schrijven al week over twee mannen. Steph Curry en Giannis Antetokounmpo. Giannis showed us that he is definitely the MVP. And not only that, he's the best player in the world. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 seconds remaining. I think this season, Steph Curry, especially over the last 3 months, he's played like the best player in the world. Je hoort het. Het gaat over deze twee mannen. Daar doen we trouwens meer mee hoor, in die hele NBA. Wij willen toch wel weten wie van deze twee, dat zijn de allerbeste. Wie is nou de allerbeste? Daarom hebben we Sportza basketbalcommentator Dennis Sayed aan de lijn. Goedemiddag. Hele goede middag. Hele goede middag. Wij beginnen bij Curry, ook omdat die naam gewoon toch wat simpeler is. Al jaren een hele belangrijke speler voor de Golden State Warriors. Wij kennen hem van naam, hebben hem wel eens gezien. Wat voor speler is hij? Het is een absoluut fenomeen. Het is een speler die het basketbal eigenlijk gewoon als sport veranderd heeft. Dat al ten eerste met zijn, hoe hij speelt, met zijn afstandsshot. Hij schiet gewoon van aan de middenlijn eigenlijk, van aan de middencirkel, zonder dat het enige moeite kost. Probeer het zelf eens, dan ga je merken dat het toch iets moeilijker is dan van net achter die driepuntlijn. Maar hij doet het alsof het niks kost. Het is iemand die voor een ware revolutie, een evolutie eigenlijk gezorgd heeft binnen het basketbal, vooral in de NBA. Het driepuntshot is zo belangrijk geworden en hij ligt eigenlijk aan de basis daarvan. Het is letterlijk een betoverende speler. En het is zo'n gast die, als hij begint te scoren, als hij er eentje binnengooit, dan begin je te sturen naar je vrienden. Zet de match van de Warriors op. Want hij blijft scoren. Begonnen. Wat mooi. Dennis, hij was in 2015 en 2016 ook al gekozen als MVP, maar daarna werd het een beetje stil rondom hem. Waarom was dat eigenlijk? Ja, stil is veel gezegd natuurlijk, maar het jaar na zijn laatste MVP-trofee in 2016 hebben de Golden State Warriors Kevin Durant kunnen aantrekken. Een andere superster. Ja. En ja, dan was het eigenlijk een absoluut superteam. En als er te veel supersterren in één ploeg zijn, ja, dan gaat de aandacht naar één speler natuurlijk een klein beetje minder worden. Dat is wel logisch natuurlijk. Dat was ook zo toen LeBron James zijn eerste jaar naar Miami ging met Dwayne Wade toen. Toen kreeg hij ook iets minder aandacht, omdat ja, star packed was, zoals ze dat zo mooi zeggen in de state. Curry is duidelijk op het hoogste niveau. Daar was er iets minder aandacht voor hem individueel, ja. Maar vorig jaar was het weer helemaal terug, ja. Bijvoorbeeld. Dan praten we over de man met de mooiste naam van de NBA, Giannis Antetokounmpo. Ander type speler. Wat kan hij? Wat doet hij? Ja, het is inderdaad een volledig ander type speler. Waar Curry het vooral moet hebben van zijn skills eigenlijk, zoals je dat zegt, en van zijn shot, is Giannis een absolute freak of nature. Als je die gast bekijkt, het is als de Griekse, in de Griekse oudheid, als ze daar een standbeeld zouden bijtelen, dan heb je Giannis Antetokounmpo eigenlijk. Maar het past ook nog eens dat hij een Griek is natuurlijk. Ja, maar u noemt hem een Griek, maar ik zie een, als ik mag zeggen, een Nigeriaan van 2,12 meter. Hoe ben ik dan gek? Nee, het is zo. Zijn ouders zijn verhuisd naar Griekenland. Maar hij heeft wel zijn hele leven in Griekenland gewoond, is daar opgegroeid en voelt zich op en top Griek. Juist. Dus dan noem ik hem ook Griek natuurlijk. En als hij Giannis is en als je me Engels en Grieks hoort praten, dan is het duidelijk dat hij vandaar komt. Dus dan ga ik hem ook zo noemen. Maar die gast is, ja, die is toen hij de NBA binnenkwam 8 jaar geleden, was hij 2,06 meter ongeveer en was hij graadmager. Nu is hij 2,14 meter en is het een van de meest atletische gasten die er bestaat. Het is eigenlijk een moderne Shaquille O'Neal, maar dan iemand die het gewoon van over het hele veld kan en niet enkel de bal gewoon alleen maar onder de ring moet krijgen. Ja, precies, want behalve zijn lichaam, dat het een freak is. Wat maakt zijn spel zo bijzonder? Ja, zijn lichaam is natuurlijk het eerste deel natuurlijk, maar het is ook iemand die een heel hoog basketbal IQ heeft. Hij ziet het veld ongelooflijk goed. Hij ziet de ruimtes op het veld. Het is iemand die ook heel altruïstisch is. En het is ook zo'n oldschool speler die effectief zal winnen bij een kleiner ploegje. Speelt begonnen in Milwaukee. En als je daar al geweest bent, je weet, het is geen LA of New York of San Francisco, om het zo maar te zeggen. En op het veld zelf, ja, het is iemand die je gewoon niet kan tegenhouden. Als hij op snelheid op je afkomt, dan kan je eigenlijk alleen maar uit de weg gaan. Maar dat als is ook verstandig. Staan, dan springt hij gewoon letterlijk over. Dat is echt verstandig om uit de weg te gaan. De man heeft een spanwijdte van 2,21 meter. Hij is dus een Griek, dat is duidelijk. De MVP vorig jaar was volgens mij een Serf of een Servier. Dat maakt mij niet uit. Neemt Europa de NBA over? Er is altijd al talent in Europa geweest, maar de Europeanen worden gewoon meer bepalend eigenlijk voor de NBA-ploegen. Ze steken er ook altijd bovenuit. Je hebt over de Servier, over Nikola Jokic. Het is ook een gast van 2,15 meter die het spel kan verdelen. Dan heb je Giannis. Het zijn, ja, unicorns, zoals ze dat zeggen. Heel wat spelers die van Europa overkomen, die dan ook domineren in hun ploeg, zijn zo'n unieke profielen. Ja, dat hebben ze in de States iets minder. Daar is het een beetje meer van hetzelfde. Al mag je dat niet zeggen, want Kevin Durant is ook zo'n unicorn. Maar dat is het eigenlijk vooral. En het ziet er mooi uit, want er komen nog heel wat Europese talenten aan. Over 2 jaar gaat er een jonge Fransman bijvoorbeeld naar de NBA komen. En het ziet er wel eens naar uit dat hij ook alles zou kunnen domineren over 1 jaar of 5, 6. Oké, en Dennis, tot slot de hamvraag natuurlijk. Wie van deze twee spelers is nou echt de allerbeste? Wie gaat de MVP worden? Meteen zeggen. Ja. Dat is een heel moeilijke vraag. Ik zeg all-time de beste voorlopig is Stephen Curry. Maar als het over MVP gaat, eigenlijk moet ik jullie teleurstellen. Mijn stem gaat naar Kevin Durant op dit moment. Dus dat is nog een derde hond die er dan mee gaat lopen eigenlijk. Daar houden we van. Een beetje eigenwijs. Dat is waarom je zo'n fijne baanslokcommentator bent. Dit was Dennis Sayed. Hartelijk dank. BVSC. En dat was SIA. Dat is ook een afkorting. The Greatest. BVSC. Was het niet Joop die zei de fiets en verder niets? Luisteraars herkennen het misschien wel. Al meer dan 100 afleveringen openen Laurens ten Dam en Stefan Bolt met deze frase, de wielerpodcast Live Slow, Ride Fast. Een podcast over het leven op, maar vooral ook naast de fiets. En daar blijft het niet bij, want Stefan komt nu met één boek. Dat is een boek. Was het niet Joop? Stefan, welkom. Dankjewel. Was het niet Joop? En dan denk ik, logisch, mijn generatie, ik denk aan Joop Zoetemelk. Ja. Daar gaat het over. Het gaat elke keer heel even over Joop dus. Ja. Joop is er altijd even bij. Wat ook heel goed is. Ja, Joop moet hier altijd bij hebben. Joop is Joop. Heel veel mensen luisteren, dat weet ik. Sommige mensen, ook aan deze kant, luisteren niet. Dat ben ik. Het ligt aan mij. Wat bespreken jullie zoal in die podcast? Wielrennen. Oké. Okay. Onze eigen avonturen. Ja. Wijn. Wijn. Bier. Ja. Oude wielrennen, het nieuwe wielrennen, plekjes, oude renners, alles. Jij luistert wel, weet ik. Ik luister wel, ja. Jij luistert heel veel. Jij luistert alles. Wat maakt dit zo goed of zo leuk? Nou, ik vind het inderdaad leuk dat het veel over randzaken gaat. Ja. Daar hou ik van. Ja. En ik vind de dynamiek tussen jou en Laurens ten Dam heel leuk. Laurens ten Dam is natuurlijk een oud renner. En die heeft heel veel insight-informatie over het peloton. En jij bent een soort fan. Jij weet natuurlijk inmiddels ook echt wel heel veel. Ja. Maar jij kijkt op een andere manier ernaar. Op een soort, je verwondert je vaak. Ja. En die dynamiek is heel leuk om te horen. Ik probeer een beetje de luisteraar te zijn. Ja. Je begint zoals met een verhaal, een anekdote, een column, met hoe je het noemen wil. We luisteren even naar een aanleiding voor één van die verhalen. Dat gaat over Tom Dumoulin en dan specifiek over deze overwinning. Maar wat doet Dumoulin dat voortreffelijk? Wat doet hij dat voortreffelijk? Die gaat nog eens bijtanken en die gaat zijn laatste adem nog eens aanspreken. En dan komt hij nog bij Froome. Komt hij nog bij Froome? Froome voet er over. Hij gaat erover. Hij gaat erover. Hij pakt alles. En hij gaat winnen. Hij gaat winnen. Dit laat hij niet meer van zijn brood halen, dit brokje kaas. Dumoulin voor winst. Dumoulin wint hem. Wat? Froome is tweede. Wat een spektakel. Ook de Michel Wijs en José de Kouwer. We praten Vuelta 2015. Prachtig dat Dumoulin zo dit wint, natuurlijk. Ik zie het nu ook voor me. Waarom hier zo'n verhaal over? Wat doe je dan? Ja, ik ga altijd wel een beetje op zoek naar dingetjes die mij persoonlijk opvallen. En ik probeer de gebaande paden een beetje te ontwijken. Van, ja, je kan het wel altijd over Primoz Roglic of over de grootte der aarde hebben. Maar het wielrennen is voor mij zo mooi, omdat er zo veel lagen in zitten en zoveel verhalen te vertellen zijn. Dus pak altijd de verhalen die niet zozeer aan de oppervlakte liggen. En dan eigenlijk kleine details. En wat ik hier het mooie detail aan vond, is dat Tom Dumoulin kennen we als tijdrijder. En die is dus heel berekenend. En dit gaat over een laatste klim in Alicante. Een rit in de Vuelta. En bij Tom Dumoulin gaat het altijd over gevoel en verstand. En zijn verstand heeft vaak de overhand voor mijn gevoel. En dat had het ook op deze berg. Bij die als een soort lineaire lijn tussen al die Spaanse klimmertjes naar boven ging. En al die Spaanse klimmertjes die schoten hun pijlen af en die demareerden. Demarage. En er was er eentje die gewoon één tempo naar boven reed. En dat was Tom Dumoulin. En het laatste 50 meter schakelde hij dat verstand uit. En gaf hij gewoon alles. Dus kwam het gevoel, zeg maar. En hij won hem. En hij wint op zijn tijdrit. En dat is een hele andere extase dan een bergrit winnen. Ja, en dat gebeurde daar. Dus dat was. Dan zit er meer verhaal in dan de overwinning. Ja. Wij verheugen ons bijna aan deze kant op Cyclo-Erotica. Ja, die hebben het zelf uitgekozen. Ja. Het is een korte ode aan het oh zo sexy lichaam van de wielrenner. Dun. Iel en dun. Laat dat duidelijk zijn. Als je uitzoomt, vallen alle rennerslijven op de keper beschouwd gewoon in de categorie dun en schriel. Maar als je inzoomt, gaat de wereld voor je open. Dik en dun. Groot en klein, grote konten, kleine konten, hakken omhoog of niet. Kuiten met kipfilets of die met kabels, rank en beaderd, klompig en kloek. Rennerslijven. Zonder fiets is het geen pan. Maar in combinatie met de fiets ontstaat soms schoonheid. En dan ook nog J.W. Roy er doorheen. Ja. Zijn jullie, ik ken de wielerwereld alleen als toeschouwer vanaf de tijd van Joop Zoetemelk ongeveer. Zijn jullie inderdaad zo obsessief met lijven en lichamen en wat er allemaal uitsteekt bezig als ik denk? Nou, vorm is in, en dan heb ik niet over sportieve vorm, maar hoe dingen eruit zien is heel belangrijk in de wielrennerij. En dat gaat over kleding en de hoogte van je sokken. En zijn je poten geschoren of niet? Maar ook hoe je op je fiets zit als renner. En renners hebben het daardoor, dat is zo'n inkijkje in. Wat mij opviel is dat renners het daar zo mega vaak over hebben. Over, ah, dat is een mooie renner. Ja, wat een mooie renner, wat bedoel je? Ah, die zit gebeeldhouwd op zijn fiets. Dat is ook zo'n uitspraak, weet je wel. En sindsdien ben ik eigenlijk met meer interesse, bovengemiddeld interesse, naar wielers lichamen gaan kijken. En ik kwam er ook wel achter dat sommige renners wel echt heel mooi op een fiets zitten. Vaak is zo'n wielrenner, moet je wel in combinatie met zijn fiets zien. Ja, want anders is het geen pan. Nee, dat is geen pan. Nee. Maar kijk jij zo naar fietsen? Nou, ik vind het grappig dat het niet per se iets hoeft te zeggen over het resultaat. Want nee. Mollema bijvoorbeeld zit niet mooi op zijn fiets. Ja, dat is... Ik kijk daar heel graag naar. Ja. Dat is echt het zwoegen, het stoempen als nodig is. Precies. Die is ook heel snel. Maar dat klopt, die obsessie met lichamen is wel echt een wielerdingetje. En ook of je de aders ziet op je benen. Want dan ben je natuurlijk zo licht mogelijk. Dus dan ben je in vorm. Ja. Jij weet er alles van. Kijk jij trouwens zo naar sport? Want sporters zijn in het algemeen, hè, wielrenners ook. Ja. Maar ik ben van de atletiek. Het zijn toch gewoon prachtige lijven om naar te kijken? Ja, je kijkt natuurlijk zeker naar de lichaam. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zit nooit zo echt te kijken of ik iets sexy vind of niet. Maar bij wielrenners vind ik het altijd wel lastig om te kijken, omdat je gewoon echt heel duidelijk ziet dat ze ondergewicht hebben. Dus dat ze eigenlijk niet gezond zijn. Dus ik vind dat is wat me dan meer integreert dan of ik het er mooi uit vind. En zou dat ook een onderwerp zijn waar je het over hebt? Want het is natuurlijk ook een ding wat in de sport speelt, in de topsport zeker. Uurtje, anderhalf uur. Ja, en dan wel even lekker eten. Ja, nee, maar dit soort onderwerpen komen op. Dit is precies wat Diana net bedoelde. Ja, het gaat heel vaak over, niet over de uitslag, maar het gaat over al die verhalen daarachter. En ja, hoe iemand op zijn fiets zat. Daar kun je het makkelijk een uur over hebben. Ik wil er nog één terughalen. Ik las ooit, dankzij mijn vader, een boek Dwangarbeiders van de Bergen over het beginjaren van de Tour. Herinner ik me nog steeds. Viel uit elkaar, heb drie keer gelezen. Ik was erbij, laatste verhaal wat we het over hebben. Gaat over de historie van de Tour. Gaat over Henri Degrange, die de renners in 1906... toesprak. Je hebt een stukje vertaald van de speech die hij uitsprak. Ja. Tijdens verzengend hete middagen zullen hele bevolkingsgroepen zich aan je presenteren. Hun handen verheven voor het applaus. Hun ogen wijd open om elk moment te kunnen vangen en zo hun herinnering van jouw strijd te kunnen vastleggen. We praten over begin vorige eeuw. Hoe zag de Tour eruit toen? Wat was de Tour? Kleur was er nog niet, hè? Alle renners waren allemaal zwart. Hoe zag het eruit? Je moest als renner, als je drinken wilde, moest je een kroeg in om je bidon te vullen. Als je een lekker band had, moest je hem zelf regelen. Alles zelf, ja. Maak het maar zo historisch en heroïsch als je wil. Dat was het. Dat is een prachtige tijd. Ja. Die hebben wij niet meegemaakt. Nee, Stefan wel. Volgens mij was hij erbij. Ja. Hij was erbij. Tour is natuurlijk heel, heel groot geworden en veranderd. Maar er is altijd wat om over te praten in dat wielrennen. Nou praten we over de podcast. Nu een boek. Het is natuurlijk toch anders op papier. Want ik hoor jouw stem erbij net en ik hoor de muziek erbij. Ja. Zijn er nog meer plannen? Want een podcast, een boek. Zijn er nog dingen gaande? We maken een podcast met een beter worden is dat, heet dat. Dat gaat niet zozeer over al dat geneuzel, over de romantiek en over wijn en over bier en historie, et cetera. Maar het gaat over beter worden, trainen, ride fast. Maken we samen met Jim van den Berg. Nou, daar willen we een boekje van maken. Op de manier waarop we dat nu ook gedaan hebben. Dus meer een trainingsboekje. We hebben 100 afleveringen podcast gemaakt. Er zijn boeken over wat er in 100 afleveringen podcast is gemaakt. Dat lijkt me ook best wel een uitdaging. Dus om door al die afleveringen heen te gaan met